Car Bomb pochodzą z Nowego Jorku. Grają muzykę ambitną, eksperymentalną, pokręconą i niesamowicie intensywną, a więc rzeczy dla fanów, między innymi Dillinger Escape Plan, czy Meshuggah, czy całego tego nurtu mathcore'owego amerykańskiego, w którym słychać zarówno Johna Zorna, jak i Napalm Death. Car Bomb już 1 sierpnia wydają nową epkę Tiles Whispers Dreams i z tejże epki posłuchamy utworu Paroxysm. Utworu, którego tytuł bardzo dobrze oddaje jego charakter muzyczny. Niemiecki Accused to może nie jest propozycja dla mnie w tym sensie, że jak już wielokrotnie w Ciężko na Sercu wspominałem, ten nowy metalcore nie jest dla mnie muzyką pierwszego wyboru, drugiego, trzeciego pewnie też nie, ale potrafię usłyszeć, potrafię docenić rzeczy dobre. No i właśnie Accused jest zespołem dobrym, rośnie szybko, mimo tego, że ich pierwsza długogrająca płyta dopiero przed nami. 1 sierpnia wyjdzie nakładem Rising Empire, nosi tytuł Dealers of Doom i prawdopodobnie spowoduje małe przetasowanie na scenie nowego metalu w Europie. Dlaczego? Sprawdźmy. Oto utwór Don't Let Me Fall Apart. Yeah. Blessings pochodzą ze Szwecji i grają... Właśnie, trudno powiedzieć, co grają, bo zależy od tego, którego materiału i nawet którego utworu posłuchać, że dzieją się tu rzeczy różne, dzieją się tu rzeczy bardzo ciekawe, eksperymenty, trochę prog rocka, ale też trochę absolutnie bezkompromisowego czadu, trochę brudu, trochę black metalu, trochę wszystkiego. No, a wszystko to mimo to spójne i przekonujące. Blessings 1 sierpnia wydają trzeci album Blodstrangen nakładem Pelagic Records. To wytwórnia, która nas przyzwyczaiła do tego, że niełatwo jednoznacznie sklasyfikować i opowiedzieć tego, co tam się na tych płytach wydaje, i bardzo dobrze, i takiej muzyki więcej nam trzeba. Blessings dzisiaj w Ciężko na sercu z dwoma piosenkami. No Good Things, pierwsza z nich ma taki tytuł i wbrew tytułowi to jest bardzo good thing, natomiast druga z nich to Strings of Red. Right. wspomniałem przed chwilą o tym, że Pelagic Records, czyli wytwórnia, która wydała płytę Blessings, fantastyczną, prawda? To wytwórnia, która wydaje rzeczy nieoczywiste i proszę uprzejmie, mam kolejny przykład. Nowy album grupy Za to krew, który ukaże się dopiero pod koniec lata, 29 sierpnia, jeszcze sporo czasu, ale możecie sobie już zapisać, bo ja nie zdążę przypomnieć, bo to jest ostatnia audycja przed wrześniem. Nowy album Za to krew nosi tytuł Bring Mirrors to the Surface. I nie chce mi się opisywać tego, jaka to muzyka, bo nie umiem naprawdę w pełni oddać tych wszystkich niuansów. No ale liczę na to, że zobaczę ich na kolejnej edycji festiwalu Roadburn, bo to jest właśnie to rozdanie. Gdzieś w ślad za Neurosis, za Thou, za tego rodzaju zespołami, które grają muzykę ciężką, jednoznacznie mroczną, ale zarazem bardzo trudną do określenia stylistycznie. Za to krew podąża, a w utworze Unwinding Spirits podąża w towarzystwie Manuela Gagnon, czyli lidera Zeal and Ardor. No i sami posłuchajcie, jaka to fantastyczna podróż. długa, ale bardzo piękna piosenka. No ale czasu szkoda na moje gadanie, bo jeszcze tyle chciałbym wam puścić, zatem krótko. Black metalowy amerykański zespół Abigail Williams wydaje już swój 6. album. Album zatytułowany Void Within Existence. Nakładem polskiej wytwórni Agonia Records posłuchamy utworu Non-Existence. O nieistnieniu, czyli właściwie o tym, czym będzie ciężko na sercu przez cały sierpień. Płyta Abigail Williams ukazała się 18 lipca. Natomiast już za chwilę też nakładem Agonia Records zostanie wydany nowy album weteranów death metalowej sceny z Malty, czyli grupy Beheaded. Płyta zatytułowana Gadam ukaże się, jak już wspomniałem, lada moment, a ja tu niepotrzebnie gadam, bo trzeba puścić utwór tytułowy. Die! kolejny zespół z niemałym dorobkiem, tym razem ze Szwecji, zespół Entrails wraca do nas nową płytą Grip of Ancient Evil. No jak ktoś tak płytę zatytułował, to musi być srogo, musi być gruz, musi być mrok. I tak jest właśnie. I z takim oto death metalem mamy do czynienia. Oldschoolowym, mrocznym, ciemnym, tak od black metalowych naleciałości. Nikt tu się ze słuchaczem nie pieści. Jest bezkompromisowo i brutalnie, jak w piosence Wings of Death. Wings of death, spread your wings. Wings of death. na jeszcze jednych weteranów przyjdzie dzisiaj czas, ale zanim oni, posłuchajmy zespołu, który uważany jest nie bez powodu za jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o tę nową scenę death metalową, za jeden z tych zespołów, które z jednej strony pozostają wierne tradycji tej muzyki, no, ale z drugiej przesuwają granice, pokazują, że da się w death metalu tworzyć jeszcze rzeczy nowe i absolutnie fascynujące. Udowodnią to już 8 sierpnia, wydając płytę The Summoning Bell, płytę, która się ukaże w Relapse Records. A kto udowodni? Udowodni Malthusian, grupa z Irlandii. Fantastyczny zespół. Posłuchajmy utworu tytułowego z tego albumu i znowu, podobnie jak w przypadku Mauiza, jestem przekonany, że do Malthusian jeszcze będziemy wracać, pewnie jeszcze do tej płyty, na pewno do tego zespołu, a ja bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć ich promujących ten materiał w Polsce. I na koniec, jak obiecywałem, weterani i znowu ze Szwecji zespół Unleashed. Cóż to byłoby za lato, cóż to byłyby za wakacje bez grabieży, palenia i wymachiwania toporem. Unleashed ze swoim death metalem inspirowanym krwawymi wycieczkami wikingów do okolicznych krain powraca już 15 sierpnia swoim 15 albumem, który nosi tytuł Fire Upon Your Lands. Pamiętajcie więc, że tak jak weterani z Unleashed proszą, trzeba przez ten cały czas młoty trzymać wysoko, głowy też trzymajcie wysoko, bawcie się dobrze na koncertach i poza nimi przez ten czas do końca wakacji. Usłyszymy się już we wrześniu. Just like the Aesir, one day we too must.